Altzamutiok, Jeikioetik, Asperontziok, Bandeukagu egunkaria, hau bat segi aurrera! Denona otan euskara hizkuntza busti aldezoan Euskaldun bizitza gure armada itza beti mintza Euskal kultura nekazaritza bertxotan pilotata Gastronomia oso beratza marmentako eta ez pizza. Pilotariari zakurrari lendakari itzan bertxolariari albokoari kantatu direkin aberratzei txiroei morroiari gaztentzat zarrentzat etxean eskura rentzale fama dara matelepoan urde bat txapelduna Epa Bermeo latu gainean bagatu zabia dan zurtxe alpeketara Epa Mundaga kolaren azpian botako desiesta toan dijo azokara Epa Gernika dietatik gueltatxo bat egingo diat baserri pila segok Epa Musika ha, kantxatu naiz beste leku asko daude baina joan gudez pomatik hartxera ze hostia eskatu telefono zenbaki horretara hau izan de guztia gora busturi aldea itch